من یه پلی بویم. لایو رکورد آها ساسی مارکن حسین مختر ساتین علیش مارکن و او چشاشو به در دوخته. آخه چقدر خوشگلی تو پدر سوخته. فکر میکنم بتونی منو با حرف رازی کنی تو که بریم تو خیابون با هم برف بازی کنی. قلب و دو دستی میدم آره من تو دست دادی که مسیج میکنم واسه 360. آره اینو بدون همیشه هوای تو دورم، من وجودم گاسوز هوای تو گلم. میخوام صدای قلبم رو من سایلنت کنم، میخوام دلم رو روی دل تو دایورت کنم. اگه رو داریم کنم میزنم دو برادر تو، تو منو دوست داری خب منم دو برابر تو. اون منو دوستم میدونه اگه مگه داره، آره میخواد پیش من بمونه قلبم نشه پاره پاره. اگه پیش من بمونه حال دلم زاره زاره بدونه چشمای اون منو بابا من شیما سیما دیما اینا رو تو دست دارم، قبلش بنا مینا نینا تینا رو عدست دارم. بیا پیش من بمون و بدون که بد نیستم، همه این دفعا رو گذاشتم تو بلک لیستم. اینو بدون که توی دلیل دوست داشتنم، خیلی هم سعی میکنم طرف دوست داشت نرم، ولی اونا مهمی میکنن میسکال منو. اصلا میخواد برم بسوزونم سیم کارتم، کل دفعا شاخ تران هستن زیر دستم، بعضی ها مونده تو کف 360. آره اینو بدون که وجودم از تو بوده، حسین تو فکر تو وقتی پا ابسولوت. عشقم نرو با من بمون، ناره عشق تو قلبمون. بیا بیا بمون یه وقت، نری تو از پیشم، قلب تو بده تو واسه همیشه گیشم. حالا من اومدم آره باز از سر، آخه چقدر خوشگلی تو نام از سر. اینو بدون هجا رفته عشقا تو رو پایی، تو داب بودی وقتی که مامان تو رو زایی. منو دوستم بدونه اگه مگه داره، آره میخواد پیش من بمونه قلبم نشه پاره پاره. اگه پیش من نمونه حال دلم زاره زاره بدونه چشمای اونا رو علیش من. دوست دارم عاشقتم 360 تا دخترای جیگه همه 360 باز. مسیج داد به هم که بیا رقص تنه تو یاد بده، چقدر دوست دارم تو رو، بیا بوس بده برو، اینقدر ناز نکن و رو لب و بدش من. من یه شیطونم توی فرشتم، توی بلاگم اسم تو رو نوشتم. دختر خوشگه میدین ما چیه دونه، ولی زد تو گوشم گفتش خاک به دونه. علیش مست من یه پلی بویم، چرا پاس کردی بذار پلی کنم. Live record.